vamos a comezar logo entón. Cumpría algo de música, non hai ningún tipo de comunicación para con toda xente. Parece ser que tocou a min falar. Bueno, non vos preocupedes. Estamos en Radio Cornellá, no 104.6 da FM, e imos a comenzar un programiña, como sempre, un programiña en galego, con lingua galego, 2 horas de música, de información, de comunicacións, de novidades para todos vostedes. A nosa sintonía está a piques de poñela en marcha. O que pasa é que, bueno, hai aquí certas obrigas, traballos dentro da emisión, dentro da emisora, lógicamente, pois o noso técnico tuvo que desplazarse un momentiño. Temos de sustitución a un grande, sí, da comunicación, que tamén, hai un momentiño estuvo aquí, non? Sí. Francisco Aguilar, con ese de... O cine do galliner. Sí, al cinema del galliner. El cinema del galliner. Bueno, imos poñer música, despois poñemos a sintonía e despois conectamos con xente de por ali. Coido que aí temos algunha peza de música de Kepa Junquera, que é o noso convidado de hoxe. Para nós, creo que vai ser o traballo máis importante que vamos a realizar. Primeiro, facéndonos eco do grande éxito que acaba de ter onta noite precisamente en Madrid, acompañado de grandes voces. Jolín. Luz Casal. Jolín. Xavier Díaz. Que sei eu, unha chea de xente en Madrid acompañando a Kepa Junquera, que eu que facía falta era que Inma Gras, a nosa amiga de sí, folk música, sí, pois nos acompañara. Vamos a intentar chamala. Bueno, ainda non lle dei ben vida ao noso convidado. Non temos o equipo completo hoxe, pero... Pero bueno, hai unha parte grande del. Moi ben, gracias por estar aquí, Armando. Boas tardes e benvido. Moi boas tardes a todos e a todos os ointes, que saiban que este é o último programa desta tempada, vamos a recuncar alá, quizáis a mediados de setembro, un pouquiño máis, máis ou menos. Quizáis finais. Bueno, prometíamoslle música, non? Pois, sí, pois baña. Música, pois adiante. Thank you. Bueno, pois aquí seguimos en Radio Cornella, no 104.6 da FM, amigas e amigos. Vamos a darvos esos teléfonos por se queredes poñernos en contacto aquí connosco, aquí no programa Sempre en Galicia. Pois os teléfonos son o 93-377-8055. E temos outro, que é o 93-377-5355. Pois xa sabedes, amigos, se queredes, pois, polo Facebook, pois tamén vos podedes poñer en contacto connosco, que é Sempre en Galicia, e tamén polo correo electrónico, que é sempreengalicia@gmail.com. Así que, amigas e amigos, vamos a seguir escutando un poquinho de música mentres nos poñemos en contacto con Galicia, que vamos dentro dun anaquiño, vamos a andar a poñernos en contacto. Adiante, música. Thank you.